tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel, ervaar pure plantkracht. Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom. Goedenavond. Beginnen met de oorlog in het Midden-Oosten. Door de sterk stijgende gasprijzen neemt energiebedrijf Eneco maatregelen, schrijft RTL Nieuws. Het bedrijf stopt per direct met 3-jarige contracten. En met cashback-acties waarbij klanten soms honderden euro's terugkrijgen als hun contract afloopt. Vooral het stilleggen van de scheepvaart zorgt voor hogere kosten. Daardoor wordt het vervoeren van olie en gas duurder en kunnen energieprijzen verder oplopen. Ondertussen is Amerika nog niet klaar met Iran. Volgens president Trump moet de grote aanval nog komen. En die komt volgens Trump snel, zei hij tegen CNN. Wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Maar Amerika zei eerder al er geen jarenlang conflict ervan te willen maken. Je hoort VVD-leider Brekelmans hierover bij Eva Jinek. Laat in ieder geval ook zijn standvastigheid zien dat zij het Iraanse regime dat zoveel terreur zaait en ook een steeds grotere dreiging wordt door de opbouw van nucleaire capaciteiten een beslissende slag wil toebrengen. En dat biedt dan ook de omstandigheden voor Iraniërs en het Iraanse volk om het heft in eigen handen te nemen. Ondertussen gaat Iran ook door met de aanval op de Golfstaten en Israël. In Koeweit zijn rookwolken te zien bij de Amerikaanse ambassade. Dan naar Den Haag. Een man moet 8 jaar de cel in omdat hij heeft meegeholpen bij zware explosies in België. Het gaat om ontploffingen van 2 jaar geleden op 3 verschillende plekken. Na een van die explosies werd een hotel ontruimd en moesten mensen naar het ziekenhuis. En een wereldberoemd kunstwerk moet worden schoongemaakt vanwege zweet. Het gaat om het plafond van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad. Daar zit een dun laagje zout op en dat komt door de miljoenen zwetende bezoekers daar. Op dit moment wordt er ruim 500 jaar oude werken schoongemaakt. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw lente achter veel zon en 12 tot 16 graden. Lekker zweten. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers gemeld. Je krijgt de 4 meest gemelde. En die staan langs de A2 Den Bosch-Utrecht. De hoogte van Zaltbommel bij 100.4. De A7 Drachten-Heerenveen 155.3. A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. En de A27 Almere richting Hilversum staan ze bij 107.5. Ja, daar zijn we weer. Alle avondmensen verzamelen. Ik hoorde deze week een liedje in de gondel tijdens de wintersport. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Eerst Afrojack. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful we are. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world, in my world. between you and me, from way out here, it's easier to see, there ain't no difference in my niet? Repeat. Of niet? Hij stond nog op standje dood al. Of even hoor. Ja. Ja. Goed, de vakantie is weer voorbij. Ik ben lekker een weekje vrij geweest. Ik ben de afgelopen week even naar wintersport geweest. Naar Oostenrijk. En het leuke was, ik zat op een gegeven moment in de gondel omhoog. Richting zeg maar die berg op. En het best wel grote gondel zaten met 8 man zaten we erin. En tegenover zat een groepje van 4 gasten. En ik denk een jaar of 25 of zo. En eentje pakt zijn telefoon in zijn zak en begint de TikTokje op te nemen. Gewoon een beetje van de omgeving en zo. En zette het nummer, wat ik zo voor je ga draaien, zette die eronder. Van Milky & Mel Grab. TikTok, dat is de plek waar dit nummer helemaal viral gaat. Maar in Repeat of Niet moet hij zichzelf nog een klein beetje bewijzen. Het is telkens hakjes over de sloot, maar we zitten inmiddels wel bij ronde nummer 8. En de grote vraag is, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het nummer heet Just The Way You Are. Wordt het een repeat of niet? Spreek het in met een audioberichtje in de Q-app. Repeat. Repeat. Of niet. En Mel Grab. Repeat. Repeat. Of niet. En Just The Way You Are. De vraag is, mag hij door naar de ene laatste ronde, ronde nummer 9? Of gaat hij dan echt hier sneuvelen in ronde 8? Dat is de vraag, repeat of niet. Patrick, die zegt, doe maar een nietje voor mij, ik vind helemaal niks. Paul, die zegt daarentegen een hele dikke repeat. Repeatje ook voor Tess, vrolijk nummer, krijg helemaal zin in de lente hiervan. Lindsay, een dikke niet voor mij, zegt ze. En ook Ellie zegt voor mij een niet voor Alet. Ik vind het er niks aan. Marcel zegt, origineel was zo vals als een kraai. Dit is beter te pruimen, voorzichtige repeat. Alright, Samantha, die zegt nog steeds een nietje. Ook een nietje voor Wander. Een repeat dan weer voor Remco. Een nietje voor Desiree. Kijk, wat komt er nog meer binnen? Nope, wat een stomnummer. Okay. Sorry. Lekker zomers nummertje hoor. Dikke vette repeat hier. Een nietje voor mij. Wat een eentonig nummer. Een dikke vette nietje. Ik snap niet dat hij tot bij mijn 8 is gekomen. Zo.

music. Q sounds better with you. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up, when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll. My life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight it's just me and baby, you, darling. Thank you, DJ. Usher, Pitbull en DJ God is Falling in Love bij Q-Music. Hey, ik was afgelopen week even een weekje met vakantie. Even een weekje op de skis in Oostenrijk. En ja, hoe ik vroeger altijd alles googelde, doe ik dat nu met ChatGPT. Die vraag ik alles als ik met problemen zit, ook op vakantie. Dus ik dacht, misschien is het leuk dat ik je gewoon even meeneem door mijn vakantie aan de hand van mijn ChatGPT-geschiedenis. Zullen we dat gaan even doen? Dus ik heb hem even bijgepakt. Nou, het begon eigenlijk op de eerste dag. Vraag me niet waarom, maar dan sta je op de skis en dan denk je aan van alles. En mijn eerste vraag aan ChatGPT was: wat zit er in de kern van de aarde? Nou, dan krijg ik wel een hele uitleg. Uiteindelijk was ik ook nog op. Er zit, als je benieuwd wat erin zit. Ja, aardkorst, mantel en de kern, daar zijn we eigenlijk nog nooit geweest. Want bijvoorbeeld de vraag was: hebben we wel eens tot de kern geboord? Nou, dat kan dus niet, want het wordt veel te warm. Eigenlijk alle apparatuur gaat kapot. Dus dat heb ik dus uitgezocht. Dag 2 begon met de volgende vraag. Hey ChatGPT, ik ben bang dat ik diabetes heb. Ik heb skischoenen aangetrokken en na een kort stukje skiën heb ik pijn in mijn rechter gevoet en ook een beetje kramp. Goed dat je checkt. Maar wat je beschrijft is waarschijnlijk gewoon een lokaal probleem. Komt door je skischoenen. Nou, ik heb er inmiddels ook geen last meer van. Maar je moet, ik ben een beetje hypochonder, dus ik kreeg pijn in mijn voeten. Ik dacht, vast die diabetes, dat kan niet anders, want dan krijg je ook last van je voeten. Was het gewoon skischoenen, waren niet goed. Even kijken, nou, dag erna. Wat heb ik toen? Oh ja, hier. Ik moet even terugschrollen, dat was een lang gesprek. Mijn huurskies, die heb ik niet echt lekker onder controle op de piste. Vooral bochtjes maken lukt niet. Ik ga nu terug naar de verhuurwinkel. Wat moet ik daar zeggen? Ja, en toen kwam die met dingen over, je moet kortere skis pakken, dan heb je meer controle, kun je makkelijker bochtjes maken. Heb ik gevraagd, dat helpt trouwens wel. Diezelfde avond stelde ik de vraag. Ik zit in een restaurant en ik heb vis besteld, maar ik moet het zelf fileren. Ik heb geen idee hoe dat moet. Help. Nou, dat heb ik dus aan de hand van ChatGPT. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ik heb alleen maar filetjes, maar ik weet niet hoe je zelf een visje moet fileren in een restaurant. Nou, uiteindelijk is het niet echt gelukt, want ik had heel veel graatjes in mijn mond. Dus daar kan ChatGPT je niet echt bij helpen. Volgende vraag, dag later. Wat is de geboorteplaats van Adolf Hitler? Nee, maar als ik dan aan het skiën ben, dan gaan allemaal dingen door mijn hoofd. Dan denk ik, oh ja, Oostenrijk, zo Oostenrijk, bekende Oostenrijkers. Toen dacht ik, oh, Adolf Hitler is natuurlijk in Oostenrijk geboren. Volgende vraag was ook, want hij komt trouwens uit Braunau an Ilm. Dat ligt dus in Oostenrijk, een stad Oostenrijk. Ik vroeg van, joh, is dat eigenlijk ver bij Saal Begintenklep vandaan? Nou, dat is dus ongeveer 2 uur rijden. Hij is trouwens niet geboren in een ziekenhuis, maar gewoon in een huis. En dat huis wordt nu herbestemd als politiebureau. Nou, fijn. Toen was de volgende ochtend. Even kijken, wat hebben we toegedaan? Oh ja, komt-ie. Hoe vaak is het normaal om langs het ontbijtbuffet te gaan in een hotel? Ja. 2 tot 3 rondes blijkt heel normaal te zijn. 4e ronde nog steeds prima, zeker als je rustig eet. 6+ rondes, ja, dan word je een beetje gek aangekeken volgens ChatGPT. En hij zegt er ook bij, aan het eind doet hij dan nog zo'n samenvatting. 2 tot 4 keer lopen is prima, meer mag ook, zolang je maar geen eten verspilt of een picknickrugzak vult. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. En even kijken, had ik dan nog iets? Oh ja, hier. Ja, dat was de laatste vraag van de vakantie. En die vraag die luidde als volgt. Wordt een diëtist vergoed door de zorgverzekering? Nou, het antwoord is... niet altijd. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesjeest. Laat alles los, even tijd voor jezelf. Moet je toch nog weer de nachtdienst door? Of heb je bakken met huiswerk? Lars helpt je lachend erdoor. Ja, ja, daar gaan we weer. De late avondshow op Q. De late avondshow. Laat alles los, even tijd voor jezelf. De late avondshow met Lars. De late avondshow. Met zometeen Jim van Hoofd, beter bekend als Jim Gardner. Nieuwe muziek, Better Man, na Douwe Bob en Mo. De avondshow met Lars, kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren al goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft. Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp, als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even blijven, want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken, blijf je hier of loop je toch weer weg. Het is nu of nooit, dus pak me vast of laat. Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken. Blijf je hier of